nie czeka na nas. KSD, Hanesy, życie to suka wredna. Życie to suka wredna. Plan, puścił sok, joka podłącz pod prąd. Tylko łajzy na koncercie nie wznosili rąk. Wołam je z okna, dziś mamy się spotkać. Ja i ty, mamy to we krwi. Pamięci joka, joka, joka. Dalej czekam na ten obiecany obiad. Daj znać, bo mam kupony, przyjdę na McDonald's. Był jednym z tych, który flow miał wow. Tym co pierwszy by zawiesił i nie ściągnął flagi. Zawsze mi mówił brat, tylko tudy da, że konkurencja kaczy chuja zrobi nam. Ej chłopaki, dziś na gwiazdach jokę. Stary baby spierdalają, znowu ktoś ma problem. Przyszło lato, widzę, jesteś u nas. Kaczy, co ty z siebie robisz, znowu masz tatuaż. Dzwońcie, po arbuza idzie kark jak ruła. Będzie spokój albo nie i pójdzie na twarz buła. Gdzie jest czarny chopie, już brat leta. Tak nie mogę się doczekać, zaś przy kurwi z pieca. I tak czas ciągle leci, a historii cały wór. Bo jademy to nie plotka, jutro wrzucę to na mur. W moich kręgach już wielu odpadło. Joka, opoka, osroka. Długi czas nie czeka na nas. KSD, Hanesy, życie to suka wredna. Życie to suka wredna. KSD, życie to suka wredna. Tak to jest, bo co złego to nie my. To są chłopcy stąd, ciągle tęsknię chłopie pyrs. I się było nie bywało, jak masz wędkę zarzut. Z klatki każdy z nas wyłaził już bez make-upu. Z progu powstałeś i w proch się obrócisz. I choć kościół bez Bogiem był czasami żółwik, i jakimś cudem dalej jestem duś. I rzuć problemy na bok i wysmarkaj rzuć. Dawaj, dawaj, mamy gości, gipko nakryj stół. Dobry duch, tu na brata nikt nie będzie ci pluł. Już jutro ich nie było, lecz pamięć ciągle żyje. Że przyjdą już nie liczę, choć od bajtla widzę wyżej. I wiedz, że nie zapomnę, tak mamy kilka zdjęć. Ale w głowie są historie, każda odcina ci tren. Dziś jesteś moim gościem, bracie, zjesz co lubisz. Wiesz, życie ci ucieka, także nie spać, budzić. W moich kręgach już wielu odpadło. Joka, opoka, osroka. Długi czas nie czeka na nas. KSD, Hanesy, życie to suka wredna. Życie to suka wredna. KSD, życie to suka wredna. KSD, Hanesy, życie to suka wredna.